ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาที่เราจะมาทำความเข้าใจทำการศึกษาในส่วนที่เป็นหัวข้อแม่บทคำสอนที่ท่านได้มีการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยชำแนกแจกแจงไว้อย่างดีแล้วนี่เราต้องมีจิตที่ก็ต้องทำไว้อย่างดีนุ่มนวลเหมาะสมจึงเราจะทำจิตให้เป็นสมาธิฝึกทำกันอย่างเป็นรูปแบบสัก15นาทีท่านฟังก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะต่างๆในวันนี้ให้เรามาระลึกถึงตั้งไว้เจริญสติปัฏฐานสติคือการระลึกได้ฐานที่ตั้งให้การระลึกถึงมีอยู่4อย่างกายเวทนาจิตหรือธรรมก็ได้ที่ถ้าเมื่อเราใช้เครื่องมืออะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดการเห็นกายการเห็นเวทนาจิตหรือธรรมการเห็น4อย่างนี้สติเกิดเครื่องมือที่จะให้เกิดการเห็น4อย่างนี้ได้มีหลายอย่างในที่นี้วันนี้ท่านฟังเราใช้จาคานุสติสติคือการระลึกได้ใช่ไหมจะให้สติตามมาเกิดขึ้นได้ใช้จาคาจาคาแปลว่าการสละออกท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่มีฝ่ามือชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานเหมือนคนนี่แหละเขาพูดว่าโอ้คนเนี่ยมีแต่คนมาหาโอ้ยที่บ้านนี่หัวกระไดไม่แห้งเลยเออทำไมหัวกระไดไม่แห้งแล้วมีเกี่ยวอะไรกับคนมาเยอะสมัยก่อนก็ไม่ได้ใส่รองเท้าไงท่านฟังคนจะมาบ้านจะขึ้นเรือนเนี่ยก็ต้องล้างเท้าซะก่อนล้างเท้าก็ตรงบริเวณหัวกระไดนั่นแหละขึ้นไปเสร็จแล้วยังไม่ทันแห้งดีเลยน้ำนั่นน่ะคนใหม่อื่นก็มาอีกหัวกระไดมันก็เลยไม่แห้งฝ่ามือที่ชุ่มอยู่เป็นปกติเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าต้องล้างมือก่อนเตรียมอาหารคดข้าวเตรียมน้ำอะไรนี่ต้องล้างมือซะก่อนล้างมือเสร็จแล้วก็จึงมาค่อยเตรียมอาหารจัดแจงนั่นนี่เพื่อที่จะเอาให้คนนั้นคนนี้ฝ่ามือเนี่ยจึงชุ่มอยู่เป็นปกติให้ทานให้สิ่งของพวกนี้ให้เราระลึกถึงวันนี้ตรงฝั่งในทานการกุศลที่เราได้เคยให้ไปที่เราได้เคยสละออกไปที่เราได้เคยบริจาคไปไล่ไปเลยตรงฝั่งตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆคุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไหมถ้าเอาอาหารเอาอะไรพามันไปหาหมอนี่เป็นบุญแล้วจิตใจให้นุ่มนวลลงไปหรือถัดมาเรามีลูกมีเต้ามีหลานมีญาติมิตรนี่ไหมโอ้มีเราเคยให้เขานี่เคยให้ญาติมายืมเงินเอาให้ไปให้เงินลูกไปโรงเรียนให้ไปพาลูกไปรับส่งนั่นนี่ไปเพื่อนร่วมงานเคยแบ่งปันกันไปให้ไปเลี้ยงข้าวเพื่อนนี้ก็ได้อาหารกลางวันไปกินรับประทานอะไรกันสักอย่างได้อย่างหนึ่งเอาวันนี้ฉันเลี้ยงเองทำไมล่ะวันเกิดโอ้ทำบุญนี่ก็ได้บุญนะอันนี้เป็นการสละออกเวลาเราตั้งสติไว้ท่านผู้ฟังอย่าให้จิตไปคล้องเรื่องของกามอย่าให้ไปตริตรึกตามวิตกที่ไปตามอำนาจของจาคานั้นฟังให้ดีเวลาเราตั้งสติเอาไว้เรากำลังตั้งอยู่ที่จาคานุสติใช่ไหมเราเอาตรงส่วนการให้ทานตรงนี้เรื่องราวนั่นคือวิตกวิจารเรื่องราวสตอรี่ที่เป็นเหตุการณ์ที่จะให้เราระลึกถึงตั้งไว้ในอารมณ์ของการบริจาคนั่นน่ะเราตั้งเรื่องราวขึ้นแต่อย่าให้ จิตตามไปในเรื่องราวเหตุการณ์อารมณ์วิตกวิจารณ์นั้นๆให้อยู่กับอารมณ์จดจ่อไว้ในเรื่องของการให้ข้าพเจ้าจำได้เรื่องนี้เคยพูดนี้ครั้งที่สองแล้วเป็นอย่างน้อยว่าเหตุการณ์การให้การบริจาคเราอย่าตามไปทางนั้นเพราะว่าบางทีบางส่วนเช่นถ้าคุณเป็นเลี้ยงอาหารเพื่อนแล้วมันเกิดมีเหล้ายาปลาปิ้งเอานี่มันเป็นผิดศีลนะเนี่ยเบียดเบียนสัตว์โลกนะเนี่ยมันก็จะคล้องไปในเรื่องของผิดศีลจิตมันก็จะเศร้าหมองนิดหนึ่งหรือว่ามีเหตุการณ์ไม่ดีอะไรที่มันแทรกซึมมาในเรื่องราวนั้นเช่นคุณพาลูกไปโรงเรียนให้เงินลูกโอ้แต่ว่าลูกตอนนี้มันติดยาซะแล้วติดคุกซะแล้วจิตใจคล้องไปมันก็จะเศร้าหมองฟังให้ดีเวลาเราตั้งเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเป็นวิตกวิจารเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องขึ้นมานี่นะคำว่าวิตกคำว่าเรื่องราวเหตุการณ์พวกนี้สตอรี่พวกนี้คืออันเดียวกันความหมายอย่างเดียวกันจุดประสงค์เพื่อให้เกิดอารมณ์คือจาคานุสติเพื่อที่จะให้สติมันตั้งอยู่ตรงนี้อย่าให้ตรีตรึกไปตามเรื่องราวที่เอามาใช้งานนั้นพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสบอกเตือนไว้อย่างนี้บอกว่าพวกเธอจงเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่แต่อย่าตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบอยู่ในกายนั้นเลยนี่นะคำนี้เป็นคำเตือนท่านผู้ฟังว่าวิตกคือความคิดนึกอะไรก็ตามที่ทำให้เรามาตั้งสติไว้ได้เป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมเนี่ยอย่าตรีตรึกซึ่งเข้าไปตามวิตกนั้นที่มาประกอบเนี่ยไอ้ความคิดนึกเรื่องราวเหตุการณ์นั้นเป็นตัวประกอบเฉยๆตัวหลักจริงๆเราจะเอานี่เราจะเอาสติฐานของมันมาคือกายฐานของมันมาอีกในที่นี้คือจาคานุสติฐานของมันมาอีกคือเรื่องราวเหตุการณ์วิตกตรงนั้นเราไม่เอาตรงนั้นคิดนึกอยู่แต่ว่าอย่าตรึกไปตามความคิดนึกนั้นเอาเป็นเรื่องราวเหตุการณ์เฉยๆตั้งขึ้นไว้ใช้งานได้เกิดสติแล้วผ่านไปต่อไปเรามาลองตั้งวิตกคือความคิดเรื่องราวในการให้การบริจาคการสละออกที่เราได้ทำไปในองค์การการกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขยายวงกว้างออกไปเช่นช่วยเหลือคนป่วยตามมูลนิธิต่างๆไปทำจิตอาสาช่วยเหลือบุคคลนั้นนี้หรือว่าช่วยตามมูลนิธิเลี้ยงเด็กกำพร้ามูลนิธิคนชราคนยากไร้อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็ขยายวงกว้างออกไปแล้วก็ในส่วนที่4นั้นก็คือให้เรามานึกถึงเรื่องราวที่เราได้เคยใส่บาตรทำบุญในลักษณะที่ว่าจะหวังบุญสร้างบุญจริงๆด้วยบริจาคทำให้ในส่วนที่เป็นเนื้อนาส่วนเป็นเนื้อนาบุญคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นไปในอยู่ขั้นระดับเหนือโลกขึ้นไปผู้ที่ปฏิบัติเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์พ้นจากวัฏฏะต่างๆบุญตรงนี้ให้สละออกไปทำแม้น้อยก็มีผลมากต้องฟังลองดูนะที่เราไล่เรียงพิจารณากันมาเนี่ยคือไล่มาตั้งแต่ว่าทำไปกับสัตว์ที่ต่ำกว่าเราในความที่เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าในความที่เป็นคนที่ไม่มีศีลบ้างอะไรบ้างถัดมาเราระลึกถึงการใช้จ่ายในการเลี้ยงดูทำกิจการงานนั่นนี่ให้มีความเหมาะสมให้ลูกบ้างแบ่งปันเพื่อนบ้างเลี้ยงญาติบ้างเลี้ยงแขกต่างๆบ้างถัดมาอีกในระดับที่3นี่คือทำพลีกรรมพลีกรรมเนี่ยคือสละออกช่วยชาติช่วยคนนั้นคนนี้ช่วยไปถัดมาในระดับที่4นี่คือให้ในสมณพราหมณ์ผู้ที่ไม่ประมาทมัวเมาทำเนี่ยหวังบุญในทั้ง4ส่วนนี้เป็นเรื่องราวที่เราได้ เคยพูดกันไปเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์อยู่เป็นประจำว่าหน้าที่เนี่ยมันต้องมี4ส่วนอย่างนี้ล่ะทั้งหมดทุกอย่างในหน้าที่ที่เราจ่ายทรัพย์ออกไปให้มันถูกต้องเนี่ยเป็นบุญหมดเลยเพราะว่าเราสามารถเมื่อมาระลึกถึงแล้วนั่นคือจาคานุสติที่เราจะตั้งสติไว้ได้ตั้งไว้อย่างนี้ก็เป็นธรรมานุสติด้วยเพราะว่านี่เป็นหัวข้อธรรมะอันหนึ่งที่ว่าโอ้ยฉันปฏิบัติตามนะเนี่ยฉันปฏิบัติตามการใช้จ่ายทรัพย์เป็นคนที่ถ้าทรัพย์หมดไปสิ้นไปถือว่าทำกรรมในหน้าที่ที่ถูกต้องเราตั้งจิตระลึกถึงทานการกุศลไม่ว่าจะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้จิตของเรานั้นอย่าตรึกไปตามเรื่องราวอย่าตรึกไปตามเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นแต่ให้อยู่กับอารมณ์คือการสละออกนั้นคือจาคะนั้นถ้าอยู่แล้วกายมีความสงบระงับนั่นคือเป็นผู้เรียนกายในกายถ้าอยู่ในอารมณ์คือการสละออกนั้นแล้วความคิดนึกอะไรต่างมันระงับลงเราไม่ไปตรึกตามความคิดนั้นความคิดอื่นๆต่างๆระงับไปนั่นก็เป็นผู้ที่เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายถ้าเราตั้งไว้ซึ่งจาคานุสติอย่างนี้แล้วจิตมีความสงบระงับลงแล้วจิตเป็นสมาธินุ่มนวลมีอารมณ์เดียวนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นจิตในจิตหรือถ้าเมื่อเราระลึกถึงสิ่งที่เราเคยให้การบริจาคไปแล้วเห็นตามความเป็นจริงทำให้เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆที่มากระทบได้จิตมีความปราโมทย์อย่างยิ่งนี่คือชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายสติปัฏฐานทั้ง4ก็เจริญได้ตั้งขึ้นได้จากการที่เราให้จิตมาอยู่กับจาคานุสติการให้การบริจาคท่านผู้ฟังหลักการนี่สำคัญโลกเนี่ยอยู่ไม่ได้ละถ้าทุกคนจะตรณีเหนียวแน่นเอาไว้จะไม่มีใครได้อะไรจากใครมารดาก็จะไม่ได้รับการอุปการะจากบุตรบุตรก็จะไม่ได้รับการอุปการะจากมารดาบิดาแต่ด้วยจิตใจที่กว้างขวางเป็นมหากตะจิตใจที่มีจาคะเนี่ยมีความนุ่มนวลให้เราแผ่ไปเลยกระแสแห่งการให้การบริจาคบุญมาคอยแล้วเราให้เนี่ยนี่คือจิตมีความกรุณานะเวลาที่เราตั้งจิตเอาไว้กับด้วยจาคานุสตินี่จิตก็น้อมไปในทางกรุณาได้หากเราตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับความกรุณาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับกรุณาคือปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์แต่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แผ่ไปทั่วทุกที่ทุกทางไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4ทิศไม่ยากฉันใดแต่นั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยครับกรุณาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือช่วงของการปฏิบัติธรรมะที่เป็นรูปแบบในรายการธรรมะรับอรุณก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจไปในเนื้อหาตัวแม่บทอย่างใดๆการที่เรามาฝึกทำสมาธินี่ดีแน่นอนฝึกทำสมาธินั้นมีอยู่หลายรูปแบบในช่วงของใต้ร่มโพธิบทข้าพเจ้าก็จะนำรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้มาทำความเข้าใจฝึกทำให้ท่านผู้ฟังทั้งได้ฝึกด้วย ได้มีความรู้ที่กว้างขวางขึ้นไปด้วยเรื่องราวในวันนี้ที่จะทำความเข้าใจก็สืบเนื่องมาจากในรายการของเราเนี่ยช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตมีวันหนึ่งที่ได้พูดถึงเรื่องของการออมเงินแล้วก็การออมบุญซึ่งวันนั้นก็พูดเท่าที่พูดได้ในแง่มุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทีนี้ในวันนี้ต้องการจะมาเพิ่มเติมในหัวข้อแม่บทเนี่ยแหละที่พระพุทธเจ้ามีครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังท่านอยู่ที่เมืองสาวัตถีไปฉันข้าวที่บ้านของกุฎุมพีคนหนึ่งกุฎุมพีนี่ก็คือคนที่มั่งมีคนมีทรัพย์มากแต่ว่ายังไม่ได้รับตำแหน่งความเป็นเศรษฐีเศรษฐีเนี่ยเป็นตำแหน่งที่พระราชาจะให้ในสมัยก่อนเพื่อที่จะให้สนับสนุนเศรษฐกิจบ้างยกย่องบ้างเป็นเหมือนกับไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันบ้างกุฎุมพีเนี่ยก็มีทรัพย์ไงต่างกับเศรษฐีตรงที่ว่ายังไม่ได้รับตำแหน่งตอนนั้นเองก็มีกุฎุมพีคนหนึ่งนี่แหละที่นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันข้าวที่บ้านปรากฏว่าตอนช่วงที่กำลังจะฉันเสร็จนั้นพอดีก็มีมหาดเล็กของพระเจ้าเปอร์เซนติโกศลเนี่ยมาที่บ้านของกุฎุมพีคนนี้มาถึงแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีพระบรมราชโองการเรียกตัวท่านกุฎุมพีเนี่ยเข้าเฝ้าในหลวงกุฎุมพีก็บอกเอางั้นเดี๋ยวจัดแจงเรื่องภารกิจพระพุทธเจ้าฉันเสร็จทรงเสด็จแล้วเก็บทรัพย์อะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าเฝ้าพระราชาคุยกันว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ยินบทสนทนาระหว่างมหาดเล็กของในหลวงกับกุฎุมพีที่นิมนต์พระองค์ท่านมาฉันที่ในเรือนนั้นพอดีก็จึงเอาตรงนี้แหละปรารภเป็นเหตุให้ได้ตรัสเรื่องราวที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ในพระสูตรที่ว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์หรือนิธิกันทสูตรพระสูตรนี้เป็นพระสูตรสั้นๆท่านผู้ฟังมาในคุตตกนิกายที่เป็นคำที่ท่านร้อยเรียงแต่งขึ้นเป็นคำกาบกลอนมีบทเพียงชนะที่สละสลวยไม่ได้เป็นคำพูดไปธรรมดาแต่มีระเบียบแห่งถ้อยคำที่มีความพิเศษอยู่หรือเป็นถ้อยคำตัวนี้เราเรียกว่าเป็นคาถาหรือว่าเป็นคำกราบกลอนข้าพเจ้าอยากจะอ่านตรงเนี้ยสั้นๆท่านผู้ฟังแค่ประมาณ5นาที10นาทีอ่านให้กันฟังให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบถึงตัวเนื้อหาแม่บทหัวข้อว่าด้วยการฝังกลุ่มทรัพย์นี้ซะก่อนแล้วแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยท่านมีความหมายลึกซึ้งมากเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนิธิกันทสูตรว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถานี้แก่กุฎุมพีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีดังนี้ว่าคนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในที่ลึกจรดถึงน้ำด้วยคิดว่าเมื่อเกิดกิจที่จำเป็นขึ้นขุมทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราคนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในโลกก็เพื่อจุดประสงค์นี้คือเพื่อให้พ้นจากราชภัยที่คอยคุกคามเพื่อให้พ้นจากโจรภัยที่คอยเบียดเบียนเพื่อเก็บไว้ใช้หนี้ก็มีเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามเกิดทุพพิกภัยก็มีหรือเพื่อใช้ในเวลามีภัยอันตรายต่างๆก็มีขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้อย่างดีในที่ลึกจนถึงน้ำเพียงนั้นก็สำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดตลอดเวลาก็หาไม่เราบางทีขุมทรัพย์ก็เคลื่อนไปก็มีบางทีเขาลืมที่ฝังไว้ก็มีบางทีพวกนาคเคลื่อนย้ายไปก็มีบางทีพวกยักษ์นำขุมทรัพย์นั้นไปก็มีหรือบางทีเมื่อเขาไม่เห็นทายาทผู้ไม่เป็นที่รักขโมยขุดเอาไปก็มีเมื่อเขาสิ้นบุญขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ทั้งหมดนั้นก็พินาศไปแต่ขุมทรัพย์ที่ผู้ใดจะเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วด้วยทาน ศีลสัญญมะและธรรมะในพระเจดีย์ในพระสงฆ์ในบุคคลแขกที่มาในมารดาบิดาหรือพี่ชายกลุ่มทรัพย์นี้ชื่อว่าฟังไว้ดีแล้วคนอื่นคนเอาไปไม่ได้จะติดตามคนฝังตลอดไปบรรดาทรัพย์สมบัติที่เขาจำต้องละไปเขาพาไปได้เฉพาะกลุ่มทรัพย์นี้เท่านั้นกลุ่มทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นทั้งโจรก็ลักเอาไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรทำแต่บุญที่จะเป็นกลุ่มทรัพย์ติดตามตนตลอดไปกลุ่มทรัพย์นี้ให้ผลอันน่าปรารถนาทุกประการแก่เทวดาและมนุษย์คือเทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลใดๆผลนั้นๆทุกอย่างจะได้ด้วยกลุ่มทรัพย์นี้ความมีผิวพรรณงดงามความมีเสียงไพเราะความมีสวดทรงสมส่วนความมีรูปสวยความเป็นใหญ่ความมีบริวารทั้งหมดจะได้ด้วยกลุ่มทรัพย์นี้ความเป็นพระราชาในประเทศความเป็นอิสระความสุขของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันน่าพอใจและแม้ความเป็นเทวราชของเทวดาในหมู่เทพทั้งหมดก็จะได้ด้วยกลุ่มทรัพย์นี้สมบัติของมนุษย์ก็ดีความยินดีในเทวโลกก็ดีสมบัติคือนิพพานก็ดีทั้งหมดจะได้ด้วยกลุ่มทรัพย์นี้บุคคลอาศัยมิตตสัมปทาประกอบความเพียรโดยแยบคายก็จะเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติทั้งหมดจะได้ด้วยกลุ่มทรัพย์นี้ปฏิสัมภิทาวิโมกสาวกบารมีปัจเจกโพธิและพุทธภูมิทั้งหมดก็จะได้ด้วยกลุ่มทรัพย์นี้บุญญาสัมปดานี้มีประโยชน์มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้เป็นปราชญ์จึงสรรเสริญภาวะแห่งบุญที่ทำไปแล้วดังนี้นี่คือพระคาถาที่เป็นคำกราบกลอนที่ตรัสขึ้นเอาไว้ให้กับกุฎุมพีผู้นั้นในตอนที่ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นจังหวะช่วงการแสดงธรรมท่านผู้ฟังต้องการจะอ่านหรือว่าฟังส่วนที่เป็นภาษาบาลีข้าพเจ้าอยากจะให้ไปฟังทางออนไลน์ได้หรือว่าในทางตอนท้ายรายการถ้ามีเวลาเหลือก็จะนำส่วนที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยมาให้ท่านฟังทีนี้มาดูในเนื้อหาความหมายก่อนคำกล่าวตรงนี้ก็คือเป็นคาถาอยู่ทั้งหมด16คาถาด้วยกันเป็น16วรรคด้วยกันในส่วนแรกที่ตรัสไว้ข้าพเจ้าก็จะแยกเป็นประเด็นกันแล้วกันนะที่ว่าพระสูตรนิธิกันทสูตรเนี่ยนิธินี่หมายถึงทรัพย์สมบัตินั่นเองสมบัติคุ้มทรัพย์มีทั้งหมด4ประเภทท่านแจกแจงไว้อันดับแรกอย่างแรกก็คือเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นถาวรวัตถุต่างๆเช่นบางคนมีที่ดินมีแปลงนามีคอนโดพวกนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่พ่อว่าจะเคลื่อนไหวไม่ได้โยกย้ายไม่ได้อยู่กับที่อย่างนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ส่วนที่สองเขาเรียกว่าทรัพย์ที่พ่อว่าเคลื่อนย้ายไปได้ซึ่งจุดนี้ก็จะแบ่งเป็นสองส่วนคือทั้งส่วนที่ไม่มีชีวิตเช่นเงินทองผ้าธนบัตรตราสารหนี้พวกนี้เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไปได้แบบไม่มีชีวิตแล้วแบบที่มีชีวิตก็มีตามฝังเช่นในสมัยก่อนหรือแม้ปัจจุบันนี้เองก็ตามก็ยังถือว่าพวกโคกระบือปศุสัตว์พวกนี้เป็นทรัพย์สมบัติได้นะช้างม้าทาสชายทาสหญิงเคลื่อนไปเองมีจิตใจได้นี่มีชีวิตนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัตินี่อย่างที่สองเป็นกลุ่มทรัพย์เป็นสมบัติอย่างที่สามทุกฝั่งคือทรัพย์สินที่แบบไม่ได้จะเอาไปได้เป็นเหมือนกับอวัยวะเช่นความรู้ในการประกอบการงานต่างๆเช่นคนที่มีความรู้ในการประกอบยาเป็นหมอเป็นเภสัชอย่างเงี้ย คุณตกไปอยู่ที่ไหนคุณก็เอาความรู้นี้ประกอบการงานได้คุณเป็นช่างทองคุณเป็นนักคำนวณคุณมีทักษะความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถึงเวลาที่จะตั้งตัวขึ้นก็ยังใช้ความรู้เนี่ยในการประกอบการงานได้นี่เราแบ่งอันนี้เป็นอันที่สามด้วยว่าเป็นทรัพย์แบบหนึ่งแต่ว่าทรัพย์อันเนี้ยแบบให้เขาเหมือนกับสิ่งของเนี่ยมันไม่ได้ไงกูสอนกันก็ได้อยู่ที่ว่าคนต่อไปเนี่ยก็จะเรียนเอาความรู้เอาทรัพย์เนี่ยรับได้ไหมลูกบางคนก็รับเอาทรัพย์ของพ่อแม่ไม่ได้เพราะว่าบุญไม่ถึงความสามารถไม่พอลักษณะทรัพย์ที่เป็นความรู้ของตนของตนแบบเนี้ยคือเป็นทรัพย์ที่เป็นเหมือนกับอวัยวะของตนติดตามไปได้ยุจากเมืองนั้นไปเมืองนี้แต่ว่าตามต่อไปชาติหน้าไม่ได้นะอย่างคนที่ฝึกการงานในความเป็นช่างหม้อในความเป็นวิศวกรในความเป็นหมอป่าตัดในความรู้ทางการแพทย์การบัญชีเนี่ยคุณตายไปเกิดใหม่ความรู้พวกนี้คุณต้องเรียนเอาใหม่เลยนะเอาแค่ว่ายังเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเนี่ยความรู้พวกนี้มันก็หายไปแล้วบ้างใช้งานไม่ได้เป็นบางส่วนก็ต้องเรียนความรู้ใหม่คุ้มทรัพย์นี่ก็ต้องหาใหม่หนังสือเล่มใหม่ไปสัมมนาที่ใหม่เรียนต่อทางเลือกทางพิเศษเอกโทก็ว่ากันไปอันนี้คือสะสมคุ้มทรัพย์แบบที่3เนี่ยแบบใหม่ขึ้นมาและคุ้มทรัพย์แบบที่4ท่านผู้ฟังคือคุ้มทรัพย์ที่ติดตามไปได้คือการให้ทานทานนี่เป็นบุญนี่ติดตามไปได้คนอื่นจะบังคับให้เราสอนเราบอกแล้วเขาเอาความรู้นี้ถ้าด้วยเป็นบุญนี่ยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำตนจึงมีการแบ่งทรัพย์เอาไว้4ประเภทแบบนี้ในที่ที่บอกว่าคนเราฝังขุมทรัพย์เอาไว้เนี่ยท่านหมายถึงเฉพาะทรัพย์ที่เป็นข้าวของสิ่งของคือสรรพสารในที่นี้ไหนๆเราอยู่ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี่นะเราความรู้เรื่องทรัพย์แสงภาษาด้วยทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยท่านก็ใช้คำว่าทาวรนิธิคือทรัพย์ที่เป็นถาวรวัตถุทรัพย์ที่เป็นธาตุกรรมกรช้างม้าโคลาเป็นสิ่งของเป็นเงินทองทั้งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตก็ตามท่านเรียกว่าชังคมะทรัพย์ส่วนทรัพย์ที่เป็นความรู้ความเรียนของเราเป็นการงานอาชีพเป็นทักษะเป็นศิลปะของตัวเองที่เป็นพหุสัจจะจากการที่คุณเรียนความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็เรียกว่าอังคสมาทรัพย์ส่วนทรัพย์ที่เป็นบุญติดตามไปได้ทรัพย์ที่ถอดรูปมาเลยนั่นก็คืออนุคามิกทรัพย์หมายถึงทรัพย์ที่ติดตามไปได้ตามชื่อของเขาเลยมีทรัพย์4ประเภทในพระคาถาคำกล่าวที่เป็นคำกลอนกราบเนี่ยท่านแยกแยะทรัพย์เป็น2ส่วนนี่แหละคือส่วนที่เป็นถาวรวัตถุกับส่วนที่เป็นสิ่งของข้าวของที่ทั้งมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตามคือชังคมะทรัพย์กับถาวรทรัพย์อันนี้แจกแจงออกแบ่งไว้กับอนุคามิกทรัพย์คือใช้คำว่าทรัพย์นิธิเหมือนกันเลยแต่ว่าในความหมายที่แตกต่างกันโดยในความหมายแรกนี้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่ที่เอาไปฝังไว้ที่เก็บรักษาเอาไว้เพื่อว่ามีเหตุจำเป็นเกิดขึ้นเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์ที่ท่านหมายถึงเอาทรัพย์ที่เป็นสิ่งของข้าวของเงินทองพวกนี้เก็บรักษาเอาไว้ฝังเอาไว้ในเรื่องของการเก็บรักษาท่านผู้ฟังที่ใช้คำว่านิเทติเนี่ยเก็บรักษายังไงถึงจะดีเขาก็ต้องไปเก็บรักษาไว้ในที่ที่คนอื่นจะเอาไปไม่ได้นั่นแหละมันถึงจะดีคือจะวางไว้ท่องๆเลยใครมาหยิบเอาไปมันก็ได้ไงเพราะมันเป็นชังกมาทรัพย์เงินอยู่ในกระเป๋าของใครมันก็เป็นของคนนั้นมันก็ฟังคนนั้นแล้วแต่เขาจะใช้จ่ายใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นกูจะเอาเงินนี่ไปเก็บไว้ที่ไหนสมัยนี้เราก็ฝากไว้กับธนาคารล่มแล้วทำยังไงเอาคุณก็ไปเปิด private vaultไปตู้เซฟส่วนตัวเก็บเอาไว้ไอ้ตู้เซฟแล้วเขารู้รหัสหรือไฟไหม้แล้วทำยังไงมันก็พังได้เอางี้เก็บที่ไม่มีคนจะรู้เลยฝังไว้ไงมองไม่เห็น ทีนี้ถ้าฝังไว้ยังไงมันถึงจะปลอดภัยกว่าฝังไว้ก็ต้องฝังไว้ในที่ที่เป็นน้ำถูกฝังเพราะเวลาจะไปขุดเอาเนี่ยนะขุดเอาอยู่บนดินกับขุดเอาจากที่อยู่ในน้ำเนี่ยขุดเอาอยู่ในน้ำมันยากกว่านะถูกฝังดูอย่างเวลาที่เขาไปขุดเจาะหาน้ำมันเนี่ยเขาไปขุดเจาะหาน้ำมันการกระทำในบริเวณที่เป็นที่แห้งเป็นดินเป็นแลนธรรมดาเนี่ยมันไม่ยากตั้งเครื่องอุปกรณ์นั่นนี่ทำงานได้เร็วเข้าถึงได้ง่ายสะดวกแต่เวลาไปขุดเจาะน้ำมันเนี่ยถ้าไปขุดในกลางทะเลเนี่ยโอ้โหมันยากมากในต้องทำแท่นขึ้นก่อนในจะต้องความลึกอุปกรณ์ต่างๆต้องแตกต่างกันทักษะไม่เหมือนกันใช้ความยาวเวลาที่ก็มากกว่ากันการฝังไว้ในน้ำเนี่ยมันจึงเอาได้ยากกว่าบางทีเขาก็มีเทคนิคทำฝังคนโบราณเนี่ยเขาก็ไปทำฝังไว้ตอนที่มันแห้งอยู่แต่พอเป็นทางน้ำไหลทางน้ำทำน้ำผ่านมาเสร็จแล้วให้น้ำมันท่วมเอาไว้พอน้ำมันท่วมแล้วก็เอายากแล้วทีนี้คนไปเอาก็เอาไม่ได้ขโมยไม่ได้ฝังไว้ในที่ลึกจนถึงน้ำแต่ว่าอย่างนี้ลึกเนี่ยลึกเท่าไหร่เอาลึกเลยลึกที่สุดไม่เอาตื้นๆเอาลึกลงไปในบ่อที่ว่าน้ำท่วมเป็นชั่วร้ายบุรุษเพื่อจะให้เก็บรักษาไว้อย่างดีคนอื่นจะมาเอาไปไม่ได้เก็บรักษาไว้เก็บรักษาไว้เก็บรักษาไว้เนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อว่าเผื่อมีกิจจำเป็นเกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้เป็นประโยชน์แก่เราเขาจึงใช้คำว่าเก็บรักษาไว้ซึ่งในการเก็บรักษาเพื่อเอามาใช้เนี่ยในตอนเอามาใช้เนี่ยมันก็จึงต้องมีความคิดว่าเอาถ้างั้นจะต้องเอาง่ายๆจะต้องทำยังไงเอาก็ต้องฝังไม่ลึกมากก็จึงมีคนแบบอาจจะฝังไว้ที่อาจจะเข้าถึงได้ง่ายทีนี้พอถ้าที่เข้าถึงได้ง่ายคนอื่นมาเบียดเบียนไปก็มีอันนี้เขาจึงต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดว่าจะฝังไงจะเอายังไงเก็บไว้เผื่อวันยากเอามาใช้เนี่ยจุดประสงค์มันก็มีอยู่ 3-4 อย่างนี่แหละทุกฟังคุณเราเก็บรักษาทรัพย์ไว้เอาไว้ใช้เผื่อว่าเวลาที่มีราชภัยมีพระราชามาคุกคามพระราชานี่มีอิสริยยศมีกองทหารมีกำลังมีอะไรต่างๆเบียดเบียนเราได้เนี่ยเอาทรัพย์ได้ทำไงถึงจะป้องกันจุดนี้ได้เผื่อเวลาแบบนั้นก็จะได้มีทรัพย์นี้ไว้ใช้หรือเวลาที่มีภัยจากโจรหรือเผื่อไว้ในวันฝนตกวันฝนตกนี่เป็นสำนวนที่หมายถึงว่าถ้าเกิดกรณีมีการค้าผิดพลาดหรือมีความแห้งแล้งเป็นหนี้เป็นสินเกิดทุพพิกภัยมีภัยอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนี่ถึงเวลานั้นก็จะเอาทรัพย์เหล่านี้มาใช้นี่กันว่าอย่างนี้คนเราก็คิดอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะเพราะนี่เป็นหลักการที่เราทำไมถึงจะมีการออมทรัพย์กันออมเงินกันเพื่อได้เก็บเอาไว้ใช้แต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังในพระคาถาที่สามตรงนี้เริ่มมีการแจกแจงแล้วว่าถึงแม้กระนั้นทรัพย์ที่เขาฝังไว้อย่างดีอย่างไรก็ตามลึกจนชั่วร้ายบุรุษไม่ต้องคิดถึงว่าจะเอาแต่ว่าฝังไว้เลยเนี่ยจะสำเร็จประโยชน์แก่เขาทั้งหมดตลอดเวลานั้นไม่ใช่นะไม่ใช่เฉพาะบางครั้งบางคราวคราวไหนเวลาไหนเอาคราวที่ไม่สำเร็จก่อนสำเร็จก็มีแต่ว่าที่ไม่สำเร็จเนี่ยก็มีไม่ใช่ว่าทุกครั้งทุกคราวที่คุณคิดว่าเออฉันลงทุนตรงนี้มันต้องสำเร็จอย่างนั้นสิบางทีมันไม่แน่บางทีมันเสื่อมเสียไปเปลี่ยนแปลงไปทรัพย์นี่ก็เหมือนกันตัวคนที่ไม่มีบุญเนี่ยจะรักษาทรัพย์ให้มันเป็นไปตามที่หวังเนี่ยมันไม่ได้มันต่อให้มีบุญบางทีก็ยังไม่ได้แล้วฉันไม่ต้องพูดถึงว่ายิ่งถ้าไม่มีบุญแล้วเก็บรักษาทรัพย์ไว้ใช้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เพราะอะไรที่ไม่สำเร็จเนี่ยเพราะว่าขุมทรัพย์นั้นเคลื่อนไปเองก็มีเช่นคุณฝังน้ำไว้แล้วเกิดว่าน้ำมันพัดผ่าไปฝังไว้ในแบบบ่อน้ำหรือเป็นทางน้ำไหลเงี้ยเกิดตะลิ่งเซาะพังลงทรัพย์นั้นเคลื่อนไปอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่แหละตัวอย่างหนึ่งมีทรัพย์ที่เศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเขาฝังไว้ก่อนหน้านู้นนานมากแล้วทรัพย์เนี่ยเกิดว่าตะลิ่งมันพังลงแล้วก็กัดเซาะเอาหม้อทรัพย์นี่ หลไปตามกระแสน้ำจนถึงทะเลนู่นจนเทวดาเนี่ยก็รู้ว่าเอ้ยทรัพย์ตรงนี้ไม่มีเจ้าของนี่ก็ไปเอามาให้อนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่ฤทธิ์ที่สำคัญเลยอย่างที่สองก็คือว่าบางทีตัวเองเนี่ยก็ลืมที่ฝังทรัพย์ของตัวเองนั่นแหละคือบางทีลืมว่าฝังไว้ตรงไหนจำไม่ได้นี่นะอันนี้นี่มันยังไม่ลืมเท่าขนาดที่ว่าลืมไปเลยลืมว่ามีทรัพย์อยู่ณที่นี่เลยด้วยซ้ำอย่างข้าพเจ้าเคยดูคนส่งคลิปอินเทอร์เน็ตมาให้ดูนะฟังในโซฟาเก่าๆเงี้ยคุณซื้อมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเฟอร์นิเจอร์เป็นตู้เป็นเตียงอะไรเงี้ยสมัยโบราณโบราณเนี่ยบางทีคนเขาซื้อมือสองมือสามต่อมาเอ๊ะทำไมเก๊ะนี่มันถึงนี่อะไรหนาๆตรงนี้ลองแกะแงะดูซิเปิดขึ้นมาโอ้โหเป็นทองคำเป็นเงินเป็นสร้อยคอเป็นแหวนบางทีเป็นเงินสดก็มีสมัยนู่นเกิดเป็นร้อยปีสมัยสงครามโลกอย่างเงี้ยโอ้นี่คือเจ้าของเนี่ยบางทีเขาก็ลืมไว้ว่าเขาเก็บไว้ในที่นี่ยิ่งเก็บฝังดีเท่าไหร่เนี่ยยิ่งบางทีจะไปหานี่หาไม่เจอเพราะว่าเก็บไว้ดีเกินไปลืมที่ฝังไว้เก็บไว้นี่อย่างที่สองแบบนี้ก็มีที่ว่าจะเอามาใช้ประโยชน์นี่เอาไม่ได้ละพลาดไปละหรืออย่างที่สามพวกนาคอย่างที่สี่พวกยักษ์นำขุมทรัพย์นั้นไปก็มีคือนาคเนี่ยมันก็ดูแลในทางน้ำยักษ์นี่ก็ดูแลในทางบกบางทีพวกนี้เขารู้ทางฝั่งเขามีความสามารถพิเศษในการที่จะเข้าถึงสถานที่แบบที่เราว่าเข้ายากเข้ายากเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยมันไม่ยากละเข้าไปเอาได้ง่ายเขาเคลื่อนย้ายไปก็มีหรือบางทีทายาทเดี๋ยวเราบอกไว้ช่วยกันจำให้ได้นะว่าพ่อเก็บทรัพย์ไว้ที่นี่ที่นี่ถึงเวลาเราก็ช่วยกันเตือนช่วยกันบอกด้วยเหมือนอย่างเราง่ายๆอย่างเงี้ยทุกฟังคุณไปฝากเงินไว้ในธนาคารคุณไปทำบัตรไอเทียมมาใบหนึ่งเออเนี่ยพ่อเอาเบิกเงินเมื่อไหร่ก็ได้นะหนูโอนให้อยู่เรื่อยจำรหัสได้ไหมจำไม่ได้เหรอจดไว้ตรงนี้หรือบอกพี่น้องเอาไว้คนอื่นมันรู้รหัสใช่ไหมล่ะมันก็เอารหัสกับบัตรนี่แหละไปกดรูดออกหมดเลยทายาทไม่เป็นที่รักบางทีรู้ที่แล้วก็ขุดขโมยเอาไปก็มีความที่เขาสิ้นบุญหมดบุญในการที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นเนี่ยทรัพย์นั้นก็หายไปพินาศไปนี่ยังไม่ได้ต้องพูดถึงความที่ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามความที่มันเป็นความไม่เที่ยงดูอย่างพ่อผัวของนางกีสาโคตมีเนี่ยเป็นเศรษฐีดั้งเดิมมาเงินทองมีมาเนี่ยทองคำอะไรต่างกลายเป็นเท่าฐานโอ้เสียใจกันมากเริ่มพร้อมหมดบุญไงหมดบุญในการที่จะได้ครอบครองทรัพย์นั้นทรัพย์นั้นก็พินาศไปทรัพย์นี้นั้นเราหมายถึงชังกมาทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ที่เป็นสิ่งของข้าวของเป็นเงินทองทรัพย์สมบัติเรือกสวนไร่นาช้างม้าโคลาพวกนี้เปลี่ยนแปลงไปได้ไม่สำเร็จก็มีส่วนที่สำเร็จนั้นเป็นยังไงส่วนที่สำเร็จนั้นท่านกล่าวไว้ในคาถาที่6นี้บอกคุ้มทรัพย์อันใดที่ฟังไว้ดีแล้วด้วยทานศีลสัญญมะคือการสำรวมระวังและธรรมะคือการข่มบังคับใจนี่ฟังด้วยจุดนี้คุ้มทรัพย์ที่เรากำลังหมายถึงนี้คือคุ้มทรัพย์ประเภทที่เรียกว่าเป็นบุญนั่นเองคืออนุขามิกทรัพย์ขุมทรัพย์ที่เป็นบุญนี่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้เรามาไล่กันไปทีละอย่างในเรื่องของทานก่อนท่านยกไว้ในที่นี้ที่ว่าฝังไว้ดีฝังไว้ดีฝังไว้ดีเนี่ยดียังไงดีตรงที่ว่าคนอื่นเอาไปไม่ได้จะติดตามคนฝังไปตลอดคนอื่นเอาไปไม่ได้ก็คือเป็นอสาธารณะกับไฟนี่แหละกับโจรนี่แหละกับพระราชานี่แหละกับภัยอันตรายต่างๆเป็นอสาธารณะกับสิ่งเหล่านั้นติดตามคนที่เขาทำฝังไว้เนี่ยไปได้ในบรรดาทรัพย์ทั้งหมดในตำฝังบางทีทรัพย์ที่เราคิดว่าเราจะแบบ ถึงแม้ตายไปแล้วเราก็ยังจะสั่งการได้เอ้าคุณทำพินัยกรรมเอ้าคุณคิดว่าทรัพย์สมบัติที่คุณจะต้องละไปเนี่ยคุณก็จึงคิดว่าจะเอาอันนี้ให้คนนั้นเอาคนนั้นให้อันนี้ก่อนตายคุณก็ยื่นให้คนนั้นยื่นให้คนนี้สมัยนี้เขามีกฎหมายมาช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกคุณก็เขียนเป็นพินัยกรรมขึ้นสิเขียนเป็นพินัยกรรมในทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็เพราะว่ามันเอาไปไม่ได้เอาไปไม่ได้ในคุณจึงต้องเขียนเป็นพินัยกรรมแจกแจงแบ่งจ่ายละสละให้คนนั้นคนนี้เขียนพินัยกรรมเนี่ยทุกฟังคือเพื่อสละออกนะแต่คุณไม่ได้มาเขียนพินัยกรรมว่าศีลของฉันนะเอาให้ลูกคนนี้ทานของฉันนะเอาให้ลูกคนนั้นเอาแล้วเรื่องที่เป็นทรัพย์ที่คุณจะเอาไปได้เนี่ยคุณไม่ต้องเขียนพินัยกรรมไงคุณไม่ต้องเขียนพินัยกรรมเพราะอะไรเพราะมีทรัพย์ประเภทนี้เท่านั้นที่คุณเอาไปได้คืออนุคามิกทรัพย์เนี่ยแหละนะเอาไปได้นี่คือจึงจะเรียกเป็นการฟังไว้ดีอะไรบ้างในที่นี้ที่ท่านยกมาหนึ่งทานทานคือชาคะคือการให้คือการสละออกอย่างที่เราฝึกทำมาตั้งแต่ตอนต้นรายการทุกฝั่งที่เรามีทานการให้การสละออกการให้การสละออกนั้นจะยุทรัพย์สินสมบัติของเราลดลงไปแต่ว่าทรัพย์ในความที่เป็นทานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นบุญเนี่ยมันเพิ่มขึ้นคืออนุคามิกทรัพย์เนี่ยมีขึ้นซึ่งการให้ทานแล้วเกิดบุญอย่างที่ได้ว่ากันไปแล้วในหลายๆตอนท่านฟังก็อยู่ที่ปัจจัยของคนให้คือตัวเราที่เราฟังไว้อย่างดีเนี่ยคือไม่ใช่ว่าสักๆแต่ว่าให้อะแต่ว่าให้ด้วยศรัทธาฝังลงไปในทานเนี่ยด้วยศรัทธาฝังลงไปในทานเนี่ยด้วยทรัพย์ของเราเองที่หามารวบรวมมาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นด้วยกำลังแขนมีตัวชุบหนึ่งเงินแล้วนี่เป็นทรัพย์ที่หาได้มาโดยธรรมมีศรัทธาด้วยก่อนให้ระหว่างให้หลังให้นี่ฟังไว้อย่างดีไม่ใช่เฉพาะก่อนให้พอให้ไปแล้วรู้สึกเสียดายนั่นฟังไว้ไม่ดีมีความเศร้ามองได้ศีลนี่ก็คือศีล5ศีล8ศีล10ศีลปาติโมกศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ศีลเนี่ยก็เป็นทรัพย์ของเราที่เรียกเป็นอนุคามิกทรัพย์คือทรัพย์ที่ติดตามเราไปได้สัญญมะตามฝั่งคือการสำรวมระวังได้แก่การสำรวมจิตสำรวมใจมีอินทรีย์สังวรตั้งไว้ที่กับพระเจ้าเคยพูดในตอนก่อนๆมีท่านผู้ฟังเคยถามมาว่าเนี่ยมันจะมีการทำบุญแบบยังไงที่เป็น passive income ไหมทำแล้วแบบว่าได้ผลตลอดได้ผลตลอดนี่สตินี่ไงท่านผู้ฟังคือสัญญมะนี่ไงทุกภาษาที่มากระทบทุกภาษาที่มากระทบเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งสติไว้นั้นเป็นบุญเกิดขึ้นตลอดเป็นบุญเกิดขึ้นตลอดนี่คือสัญญมะอย่างที่ว่านี่ส่วนธรรมะคือความข่มบังคับใจแน่นอนบางทีมันมีผัสสะต่างๆที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นทุกเราคิดว่าแหมมันเป็นบาปเราได้ไม่ดีโน้ไม่ใช่ทุกเนี่ยถ้าเรามีธรรมะคือการข่มบังคับใจนี่ทุกนั้นเนี่ยเกิดเป็นบุญขึ้นมาทันทีฟังไว้ด้วยดีชายุบางทีมารดาบิดาคนในครอบครัวเขาอาจจะทำไม่ดีบ้างทำให้เราไม่พอใจบ้างเราปฏิบัติให้ดีไงนี่คือธรรมะในใครบ้างในพระเจดีย์เจดีย์ในที่นี้สมัยถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมีเจดีย์ที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุบ้างหรือเป็นเครื่องใช้ไม้สอยอุปโภคเจดีย์บ้างหรือแม้แต่เป็นพระธรรมเจดีย์ก็ได้ที่เป็นคำสอนอย่างเงี้ยก็เป็นเจดีย์ได้เป็นสิ่งที่จะให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมได้แล้วก็มีพระสงฆ์อย่างที่สามในข้อนี้ก็คือหมายถึงคุณทำให้ดีในทานศีลสัญญมะธรรมะในพุทโธธัมโมสังโฆไล่มาเลยนะจากเนื้อนามบุญที่ดีมากๆพุทโธมาเป็นธัมโมสังโฆไล่มาจนถึงบุคคลแขกที่มาหาคือเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้คนธรรมดานี่แหละเราทำเนี่ยเราก็ให้เกิดบุญได้นะโด ดยมีการสำรวมระวังมีการข่มบังคับใจหรือแม้แต่คนในครอบครัวบิดามารดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงยังเจอพี่น้องกันเนี่ยแล้วก็พูดทิ่มกันแขวะหน้าใส่กันพูดไม่แบบฟังแล้วมันไม่รื่นหูพูดกระแทกเสียดสีแดกดันนี่เป็นบาปเป็นบาปเลยนะความข่มบังคับใจไม่มีทรัพย์สินมันไม่เกิดขึ้นหรอกท่านผู้ฟังทรัพย์สินในทั้งที่ว่าจะเป็นที่เราเอาไปได้หรือที่เราเอาไปไม่ได้ก็ตามอ่ะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าบุญมันไม่เกื้อหนุนกันคนในครอบครัวเนี่ยสำคัญท่านผู้ฟังญาติพี่น้องหลานคุณน้าคุณอาพูดทิ่มกันเสียดสีกันเนี่ยไม่ดีไม่ทำให้เกิดบุญแต่ถ้ามีการข่มบังคับใจมีการสำรวมระวังนี่เป็นเหมือนกับกุญแจที่จะเปิดหีบสมบัติของเราที่แบบบางทีเราจะมีเงินมีบุญมาด้วยอยู่เอ๊ะทำไมชาตินี้ชีวิตเนี้ยมันติดขัดเหลือเกินบางคนตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ข้าพเจ้าจะบอกให้มันมีที่ล็อกกันอยู่มันยังมีที่เป็นปมเป็นเงื่อนกันอยู่เราจะปลดล็อกก็ปลดล็อกตรงนี้ล่ะเราจะไขกุญแจแก้เงื่อนบุญที่เรามีอ่ะที่เป็นเงินเป็นทองให้เป็นทรัพย์สินสมบัติออกมาได้เนี่ยพึ่งปฏิบัติให้ดีพึ่งฟังให้ดีในคนในครอบครัวนี่สำคัญมารดาบิดานี่ตัวหลักก่อนเลยญาติพี่น้องนี่ตามมาให้ถ้าเราปฏิบัติกับบุคคลต่างๆเหล่านั้นอย่างดีเนี่ยชื่อว่าทราบนี้ฟังไว้ด้วยดีมีกุญแจที่จะเปิดเอาออกก็ด้วยได้ง่ายเอาง่ายๆฟังไว้ดีคนหนึ่งจะมาเอาของเราไปก็ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเขียนพินัยกรรมยกให้ใครเพราะมันเป็นของเราจะเขียนพินัยกรรมยกให้เขายังเอาไปไม่ได้เลยเมื่อที่คุณมีความรู้ในความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งคุณเขียนเป็นตำราออกมาอย่างบางคนก็มีวิชากำลังภายในวิชากังฟูอะไรเงี้ยกูก็เขียนเป็นคัมภีร์เทวดาขึ้นมาคิดว่าคนได้คัมภีร์เนี่ยจะเป็นมรดกต่อไปในการที่จะให้เป็นทรัพย์สมบัติอะไรเลี้ยงตัวได้นี่ถ้าคนไม่ดีเอาไปหรือคนไม่มีความสามารถเอาคัมภีร์นี้ไปเอาความรู้นี้ไปเอาหนังสือเล่มนี้ไปเนี่ยบางทีเขาก็รับเอาสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เขียนไปก็ทิ้งไปเฉยแต่บุญของเรานี่ที่เกิดจากท่านศีลสัญญามะและธรรมะนี่เราเอาไปได้ไม่ต้องจับส่งให้ใครขุมทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปกับคนอื่นโจรเอาไปไม่ได้ผู้มีปัญญาท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกไว้ในคาถาที่9นี่สามารถที่เมื่อทำบุญนี้แล้วขุมทรัพย์นี้ติดตามตนไปตลอดไปตลอดจนถึงไหนความเป็นมนุษย์ความเป็นเทวดาความเป็นอินเป็นพรหมเอาต่อให้บางทีมันพลาดพลั้งไปตกนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นอสุรกายเป็นเปรตเนี่ยพวกเปรตอื่นๆจะมาเอาของเราก็ยังไม่ได้นายนิริบาลจะมาเอาตรงนี้ก็ไม่ได้สัตว์นรกด้วยกันจะมาขโมยไปก็ไม่ได้แต่ไม่ต้องพูดถึงตัวนั้นหรอกท่านฟังเพราะว่าทุกคนที่ทำทานศีลสัญญามะธรรมะอย่างดีที่สุดจริงๆนี่นะมันปิดประตูอบายได้แล้วเลยท่านพูดถึงในที่นี้ก็คือมีแค่มนุษย์เทวดาแล้วก็ปรารถนาผลใดๆผลนั้นก็จะสำเร็จขึ้นโดยขุมทรัพย์นี้จะให้ผลอันเป็นหน้าปรารถนาทุกประการเพราะบางทีเราหวังว่าขุมทรัพย์เนี่ยเงินทองเนี่ยฉันจะเก็บไว้ในเวลาฝนตกเก็บไว้ในเวลามีภัยต่างๆแต่ถ้าคุณไม่มีบุญเก็บไว้ด้วยใช่ไหมมันจะไม่สมปรารถนามันจะต้องทำให้ผิดหวังจะต้องให้มีเหตุทรัพย์นั้นเคลื่อนไปแต่ถ้าเรามีบุญฝังไว้ด้วยบุญที่ฝังไว้นั้นด้วยดีเนี่ยก็จะทำให้เกิดเหตุที่น่าสมปรารถนาได้เรื่องราวบางทีท่านฟังเราได้ยินได้ฟังกันมามากมายในความที่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้มีเงินทองทรัพย์สินสมบัติใดๆมากที่ว่าเป็นทรัพย์ในอย่างที่1หรืออย่างที่2แต่ด้วยทรัพย์อย่างที่3ที่4ที่มีมาทำไว้เนี่ยมันเกิดเป็นผลที่น่าปรารถนาน่า พอใจในอย่างที่หนึ่งที่สองขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่เป็นทรัพย์ที่เป็นสิ่งของเข้าของเท่านั้นท่านผู้ฟังยังรวมถึงความที่เป็นคนงามมีเสียงไพเราะมีรูปทรงสมส่วนมีรูปสวยมียศมีตำแหน่งมีบริวารก็ด้วยขุมทรัพย์ประเภทนี้คนที่มีวรรณะงามมีความสวยเนี่ยท่านฟังมีความหล่อรูปดูดีเนี่ยบอกให้ได้เลยท่านฟังว่ามีบุญแน่นอนที่ได้เคยทำมาถ้าไม่งั้นนะลองเปรียบเทียบดูกับคนที่ว่าอวัยวะไม่สมบูรณ์มีผิวพรรณซามรูปไม่หล่อไม่สวยแต่จะพูดก็คือมีบุญในส่วนนี้มาเนี่ยน้อยกว่าบุญที่ให้สำเร็จเป็นรูปเป็นวรรณะก็มีบุญให้สำเร็จเป็นเสียงไพเราะก็มีบุญให้สำเร็จเป็นรูปร่างที่สมส่วนบุญให้สำเร็จในความที่มียศใหญ่มีความบริวารมากมันจะมีแตกต่างแยกๆกันออกไปดูอย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยมีสายตาที่มองคนด้วยความเมตตาความรักใคร่ไม่ค้อนควักลับหลังมองดูตรงๆด้วยสายตาที่แช่มชื่นทำมากนี่เป็นบุญนะนี่เป็นตัวอย่างของการข่มบังคับใจนี่ทำให้บุญนี้มันฝังเข้าไปในดวงตาของท่านเลยนี่ตานี่มีสีเขียวนิ่นสีเขียวสนิทเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกเป็นหนึ่งในลักษณะมหาบุรุษ32ประการนี้อย่างความที่แบบว่ากล่าวแต่วาจาที่ให้เกิดความฟูใจกล่าวฟังแล้วแหมเป็นสุนทรพจน์ที่มันซาบซึ้งใจมากๆวาจานั้นก็ไม่เป็นคำหยาบฟังแล้วรื่นหูให้เกิดกำลังใจดีงามปุ๊ดอยู่อย่างมากเนี่ยบุญหมดเลยนะตรงนี้เป็นการสำรวมระวังทำให้ท่านนี่มีเสียงดุจเสียงพรหมพูดเหมือนนกกระวิกบุญเนี่ยมันฝังเข้าไปในของท่านนี่คิดดูความสำเร็จใหญ่ที่ออกมาในลักษณะที่ไม่ใช่แค่สิ่งของข้าวของภายนอกนี่มันยังธรรมดามันยังฝังมาในเนื้อหนังในรูปโฉมในความสามารถในเกียรติยศในยศตำแหน่งต่างๆนี่ออกมาเป็นผลในข้อนี้ได้ยังไม่ใช่แค่นั้นต้องฝังด้วยคุ้มทรัพย์นี้ขุมทรัพย์คือบุญนี้ยังสามารถทำให้เกิดเป็นพระราชาในประเทศขึ้นไปกว่านั้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นไปกว่านั้นเป็นท้าวสักกะเทวราชเป็นเหล่าพระราชาของเทวดาทั้งหลายก็ได้บุญนี้บุญคือทานบุญคือสัญญมะคือการสำรวมระวังบุญคือธรรมะคือความข่มบังคับใจพูดง่ายๆศีลสมาธิปัญญานี่แหละทานศีลภาวนานี่แหละเป็นทางให้ได้เกิดผลที่เป็นของทั้งมนุษย์และของทั้งเทวดามนุษย์เนี่ยเขาจะมีอะไรที่เป็นทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ด้วยบุญนี้เทวดาที่เขาจะมีทรัพย์ที่ละเอียดลงไปกว่าอีกกว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยคือจะเป็นแค่รูปแค่ยศตำแหน่งอย่างนี้ใช่ไหมเทวดาเนี่ยยังมีแสงสว่างยังมีเกียรติมีอะไรที่แบ่งละเอียดลงไปกว่าของมนุษย์อีกเนี่ยก็ด้วยขุมทรัพย์นี้คือบุญของเรานี้สมบัติของมนุษย์สมบัติของเทวดาด้วยยังนิพพานสมบัติก็ได้ด้วยบุญนี้ท่านผู้ฟังนิพพานสมบัตินั้นคือทางที่จะไปสู่ความดับเย็นทางที่จะไปสู่ความดับเย็นนั้นมีอะไรบ้างก็ต้องไปตามทางมรรค8ใช่มั้ยทำให้เกิดวิชาคือความรู้ทำให้เกิดวิมุตติคือความพ้นอย่างเราให้ทานทุกฝั่งอาจจะคิดว่าให้ทานนั้นมันไปเกี่ยวข้องยังไงกับที่จะให้ไปนิพพานได้ทานเนี่ยทุกฝั่งเป็นส่วนที่ให้ถึงนิพพานเกี่ยวยังไงถ้าเกิดบอกไว้ในธาตุวิภังคสูตรทุกฝั่งบอกไว้ว่าจาคะคือการสละออกเนี่ยเป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจต้องเป็นผู้ที่พึงเพิ่มพูนจาคะจาคะเป็นธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจเพิ่มพูนจาคะจาคะยังไงนี่อ เห็นที่เรานึกถึงจาคานุสตินี่แหละท่านฟังจาคะจาคะด้วยทรัพย์ด้วยเงินทองใช่ไหมในที่นี้คือการสละออกซึ่งอุปธิคือความยึดถือที่กิเลสเราสละออกเพราะมันเป็นลักษณะอย่างเดียวกันท่านฟังคนที่ว่าจะสละทรัพย์สินข้าวของจึงต่างๆให้คนนั้นคนนี้ได้เนี่ยที่สุดคุณจึงต้องเขียนพินัยกรรมเนี่ยก็เพราะจิตใจที่คุณแบบว่าฉันไม่เอาไปหรอกฉันเอาไปไม่ได้ฉันสละให้เธอก็แล้วกันสละให้เนี่ยนะนี่คือด้วยกำลังจิตใจแบบนี้ลักษณะอารมณ์ในจิตแบบเดียวกันเลยสละข้าวของกับสละกิเลสว่าความคิดเนี้ยมันไม่ดีนะฉันไม่เอาหรอกฉันสละออกซะมันต่างกันตรงที่ว่าไม่มีคนรับสละอุปธิเนี่ยไม่ต้องมีคนรับมันไปตามกระจายของโลกเขาด้วยคุมทรัพย์คือการสละออกอันนี้จนไม่เกิดสมบัติคือนิพพานได้นะด้วยคุมทรัพย์นี้ซึ่งลักษณะที่ว่าคุณจะมาเห็นจาค่าสัมปทาที่เกิดการถึงสละอุปธิเนี่ยต้องใส่ผู้ที่ชี้บอกตรงนี้ท่านจึงพูดถึงมิตรสัมปทาคือความที่อาศัยเพื่อนเนี่ยคอยบอกผู้ที่มีปัญญาคอยสอนแล้วก็ต้องอาศัยความเพียรโดยแยบคายการให้ทานตรงนี้ท่านฟังจะให้เป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติได้ทำให้เกิดปฏิสัมภิทาในที่นี้หมายถึงความที่เป็นพระอรหันต์นี่แหละสามารถที่จะบรรลุธรรมในชาตินี้ได้เกิดวิโมกคุณธรรมบารมีต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นสาวกบารมีปัจเจกโพธิบารมีหรือแม้แต่สัมมาสัมพุทธบารมีที่ว่าคุณจะต้องการสำเร็จเป็นสาวกสำคัญองค์ใดองค์หนึ่งในภายภาคหน้าอย่างท่านพระสารีบุตรนี่ก็ตั้งความปรารถนามาตั้งแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระว่าในการข้างหน้านี่ต้องการสำเร็จเป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลิศปัญญาหนึ่งเป็นสาวกบารมีไปหรือต้องการสำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือต้องการสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนี้นั้นก็ด้วยขุมทรัพย์นี้ท่านผู้ฟังและเมื่อจบเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเทศไว้นี้กุลมพีคนนี้ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันท่านผู้ฟังแล้วพอไปเข้าเฝ้าในหลวงเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้ในหลวงฟังในหลวงนี่ก็ยกย่องเครือบดีคนนี้นะท่านผู้ฟังว่าโอ้นี่ท่านทำทรัพย์อันไม่เป็นสาธารณะกับคนอื่นแม้เราก็เอาไปไม่ได้ก็จึงมีใจยินดีกับคุณบีคนนี้มอบทรัพย์มอบรางวัลอะไรต่างๆให้ด้วยการฝังทรัพย์สมบัติการออมทรัพย์การออมทรัพย์กับการออมบุญก็คืออย่างเดียวกันนั่นเองสามเราจึงต้องรู้จักในการที่จะแยกแยะออกว่ามีทั้งหมดอยู่4อย่างด้วยกันแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นข้าวของทรัพย์สินเงินทองอันนี้เปลี่ยนแปลงได้ไม่สำเร็จตามที่หวังก็มีแต่ส่วนที่จะทำให้อย่างแรกนั้นสำเร็จตามที่หวังได้นั่นคือส่วนที่2ที่เป็นอย่างที่3และ4ที่ว่าจะต้องมีการรักษาไว้อย่างดีเป็นบุญจะได้เกิดความสำเร็จแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองทรัพย์สินภายนอกเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องรูปยังรวมถึงเรื่องยศยังรวมถึงความที่เป็นเทวดาต่อขึ้นไปจนถึงความเป็นอริยบุคคลเป็นคนประเสริฐตามมรรคให้เกิดผลเป็นนิพพานขึ้นได้นั่นเองเรื่องราวในวันนี้ก็น่าสนใจมากท่านฟังท่านฟังที่ต้องการจะศึกษาต่อเพิ่มเติมในส่วนของภาษาบาลีก็สามารถมาดูที่เว็บไซต์ได้หรือว่าฟังผ่านทางภาคออนไลน์ก็จะได้ฟังส่วนที่เป็นภาษาบาลีนี้เหมือนกันในช่วงใต้ร่มโพธิบทนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันพุธโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรส่วนที่เป็นภาษาบาลีในนิธิกันทสูตรนิทิงนิเทติปุริโสคัมภีเรอุทะกันติเกอัตเถกิจเจสมุตปันเนอัตทายะเมภะวิสติคนเราฝังคุมทรัพย์ไว้ในที่ลึกจดถึงน้ำด้วยคิดว่าเมื่อเกิดกิจที่จำเป็นขึ้นคุมทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เรา ราชาโตวาทุรุตตัสสะโจระโตปีลิตัสวาอินัสสะวาปะโมคขายะทุปิเกอาปะทาสุวาเอตทัตถายะโลกสมิงนิทีนามะนิทิยติคนเราเมื่อฟังคุ้มทรัพย์ไว้ในโลกก็เพื่อจุดประสงค์นี้คือเพื่อให้พ้นจากราชภัยที่คอยคุกคามเพื่อให้พ้นจากโจรภัยที่คอยเบียดเบียนเพื่อเก็บไว้ใช้หนี้ก็มีเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามเกิดทุพพิกภัยหรือเพื่อใช้ในเวลามีภัยอันตรายต่างๆทาวัสสุนิหิโตสันโตคัมภีเรอุทกันติเกนะสัพโพสัพพยาเยวะตัสสะตังอุปกัปปติขุมทรัพย์ที่เขาฟังไว้อย่างดีในที่ลึกจนถึงน้ำเพียงนั้นจะสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดตลอดเวลาก็หาไม่นิธิวาฐานาจปติสัญญาวาสวิมุหตินาคาวาอัปนาเมนติยะคาวาปิหรันตินังเพราะบางทีขุมทรัพย์ก็เคลื่อนไปก็มีบางทีเขาลืมที่ฝังไว้ก็มีบางทีพวกหน้าเคลื่อนย้ายก็มีบางทีพวกยักษ์นำขุมทรัพย์นั้นไปก็มีอปิยาวาปิทายาทาอุทธรันติอปัสสโตยะธาปุญญักขโตโหติสัพพะเมตังวินัสติหรือบางทีเมื่อเขาไม่เห็นทายาทผู้ไม่เป็นที่รักขโมยขุดออกไปก็มีหรือเมื่อเขาสิ้นบุญขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ทั้งหมดนั้นก็พินาศหายไปยัสสะทาเนนะสีเลนะสัญญมณะทะเมนะจะนิธิสุนิหิโตโหติอิติยาปุริสสวาขุมทรัพย์ที่ผู้ใดจะเป็นสตรีก็ตามหรือบุรุษก็ตามฟังไว้ดีแล้วด้วยทานศีลสัญญมะและธรรมะเจติยัมหิจะสังเกวาปุกะเลอิติทีสุวามาตริปิตริบาปิอโทเชตมิพาตริในพระเจดีย์ในพระสงฆ์บุคคลแขกที่มาหาในมารดาบิดาหรือพี่ชายเอโสนิธิสุนิหิโตอเชโยอนุคามิโกปะหายะคมะนีเยสุเอตังอาทายะคัจฉติกลุ่มทรัพย์นี้ชื่อว่าฟังไว้ดีแล้วคนอื่นคนเอาไปไม่ได้จะติดตามคนฝังตลอดไปบรรดาทรัพย์สมบัติที่เขาจำต้องละไปเขาพาไปได้เฉพาะกลุ่มทรัพย์นี้เท่านั้นอาสาธาระณมันเยสังอโจระหระโนนิธิกะยิราธะทีโรปุญญานิโยนิอนุคามิโกกลุ่มทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปแก่คนเหล่าอื่นทั้งโจรก็ลักเอาไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรทำแต่บุญที่จะเป็นกลุ่มทรัพย์ติดตามตนตลอดไปเอสะเทวะมนุษย์สานังสัพพกามะทะโนนิธิยังยังเทวาพิปัตเถนติสัพพะเมเตนะละปฏิกลุ่มทรัพย์นี้ให้ผลอันน่าปรารถนาทุกประการแก่เทวดาและมนุษย์คือเทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลใดๆผลนั้นๆทุกอย่างจะได้ด้วยกลุ่มทรัพย์นี้สุวรรณตาสุสรตาสุสัญญานังสุรูปตาอธิปัจจะปริวาโรสัพพะเมเตนะลัพพติความมีผิวพรรณงดงามความมีเสียงไพเราะความมีสวดทรงสมส่วนความมีรูปสวย ความเป็นใหญ่ความมีบริวารทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้ปะเทสรัชชังอิสริยังจักกวัตติสุขังปิยังเทวรัชชัมปิทิพเพสุสัพพะเมเตนะลัพพติความเป็นพระราชาในประเทศความเป็นอิสระความสุขของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันน่าพอใจและแม้ความเป็นเทวราชของเทวดาในหมู่เทพทั้งหมดก็จะได้ด้วยคุมทรัพย์นี้มนุสสิกาจะสัมปติเทวโลเกจะยารติยาจะนิพพานสัมปติสัพพะเมเตนะลัพพติสมบัติของมนุษย์ก็ดีความยินดีในเทวโลกก็ดีสมบัติคือนิพพานก็ดีทั้งหมดจะได้ด้วยคุมทรัพย์นี้มิตะสัมปะทะมาคัมมะโยนิโสจะปะยุจโตวิชาวิมุตติวะสีภาโวสัพพะเมเตนะลัพพติบุคคลอาศัยมิตรสัมปทาประกอบความเพียรโดยแยบกายก็จะเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติทั้งหมดจะได้ด้วยคุมทรัพย์นี้ปฏิสัมภิทาวิโมกขาจะยาจะสาวกะปารมีปัจเจกโพธิพุทธภูมิสัพพะเมเตนะลัพพติปฏิสัมภิทาวิโมกสาวกบารมีปัจเจกโพธิและพุทธภูมิทั้งหมดจะได้ด้วยคุมทรัพย์นี้เอวังมหัตถิกาเอสายะทิตังปุญญสัมปทาตัสมาทีราปะสังสันติปันทิตากตะบุญญตันติบุญญสัมปทานี้มีประโยชน์มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้เป็นปราชญ์จึงสรรเสริญภาวะแห่งบุญที่ทำไว้แล้ว